pige, en yndig unge på 5-6 år. Hun har violer i sine hænder, den første hilsen fra vorens mund. Hun møder mig som en ven hun kender, og står og smiler så tankefuldt. Hun spørger mig bare lidt, om jeg vil have dem, for hun har plukket, hvad hun kunne nå. Så hvis jeg vil, kan jeg bare tage dem, siger hendes øjne så store blå. Så Gud en gave har ingen givet mig, som denne hånd med den første vår. Hun får en mønt, så nu kan hun købe et silkebånd til sit gyldne hår. Hun løber fra mig med tak i blikket, hun danser lykkelig på vorens vej. Hun løber fra mig og aner ikke, at det var hende, som var Gud mod.